i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia. Minęła północ. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Omikron może odpowiadać za piątą falę pandemii. Resort zdrowia apeluje o rozsądek, szczególnie w okresie świąt. Piąta szczepionka przeciw COVID-19 dopuszczona w Unii. Taniej na stacjach benzynowych to efekt tarczy antyinflacyjnej. Ministerstwo Zdrowia apeluje o rozwagę podczas świąt Bożego Narodzenia w związku z rozprzestrzeniającym się wariantem koronawirusa Omikron. Czwarta fala pandemii zwalnia. Ostatnie dane to ponad 9 tysięcy nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest praktycznie mniej o ponad 15,5%, czyli widzimy, że ta tendencja spadkowa, ten trend malejący utrzymuje się i myślę, że powinniśmy zintensyfikować te nasze działania, aby przygotować się na tą niestety kolejną falę, bo ona chyba do nas dotrze. Resort zdrowia przypomina, że oprócz szczepionek najskuteczniejsza ochrona przed wirusem to zasada DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka. A z tym bywa różnie. Tylko na Lubelszczyźnie policja za brak maseczki wystawiła 1700 mandatów. Obsługa sklepów potwierdza, że coraz więcej osób ignoruje nakazy sanitarne, mówi pani Jagoda, ekspedientka. Klienci nie noszą maseczek tak jak nie nosili za pierwszą falą, drugą i trzecią. Nie przestrzegają dystansu. Teraz przed świętami to wszyscy myślą o zakupach, nikt nie myśli o bezpieczeństwie czy o szczepieniach, także wszyscy zapomnieli, że w ogóle jest coś takiego jak koronawirus. Za to pełna dyscyplina we Włoszech, w Rzymie i w całym stołecznym regionie Lacjum. Od wczoraj obowiązuje nakaz noszenia maseczek na zewnątrz. Przewodniczący regionalnych władz, Nicola Zigaretti, który podpisał rozporządzenie, wyjaśnił, że to krok podjęty w ramach prewencji i niezbędny dla ochrony zdrowia. Tak jak wcześniej, wyprzedzamy wirusa, stwierdził. Elementy tarczy antyinflacyjnej weszły w życie. Od wczoraj kierowcy na stacjach benzynowych płacą nawet o 30 groszy mniej na litrze. Niższe stawki akcyzowe to jedna z części tarczy antyinflacyjnej, która ma chronić konsumentów przed rekordowo szybkim tempem wzrostu cen, mówi premier Mateusz Morawiecki. Od 1 stycznia kolejne obniżki, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatek VAT, obniża podatek akcyzowy, obniża także opłatę emisyjną i opłatę handlową. Wszystko po to, żeby zamortyzować inflację, która dotyka całą Europę wraz z wysokimi cenami gazu płynącymi z Rosji i bardzo wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2. Wprowadzona niższa akcyza na paliwa ma obowiązywać do końca maja przyszłego roku. W związku z inflacją rząd obniży też VAT na energię i gaz. Z kolei od 1 lutego ma obowiązywać zerowy VAT na żywność przez pół roku. Komisja Europejska dała zielone światło dla piątej już szczepionki przeciwko COVID-19 do użytku na terenie Unii Europejskiej. Antygen do tego stworzonego przez amerykański Novavax preparatu produkowany będzie przez polską spółkę Mabion. Z Brukseli Beata Płomecka. Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała, że dzięki 5 zatwierdzonym szczepionkom Unia dysponuje zróżnicowanym zestawem preparatów opartym zarówno na nowatorskich technologiach, takich jak mRNA, jak i klasycznych, białkowych, takich jak Novavax. Ursula von der Leyen dodała też, szczepienia i dawki przypominające to nasza najlepsza ochrona przed COVID. Najnowszy zatwierdzony preparat Novavax został oceniony przez Europejską Agencję Leków jako bezpieczny ze skutecznością około 90%. Choć eksperci unijnej agencji zastrzegli, że za mało jest danych, by stwierdzić skuteczność wobec nowej mutacji koronawirusa Omikron. Szczepionka Novavax jest dwudawkowa w odstępie 3-tygodniowym między pierwszą a drugą dawką. Dostawy do unijnych krajów tych szczepionek mają się rozpocząć w styczniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biały Dom powołał koordynatora do spraw Tybetu. Chodzi o nawiązanie dialogu między Chinami a duchowym przywódcą Tybetańczyków Dalai Lamą. Stanowisko to objęła obecna podsekretarz stanu do spraw demokracji i praw człowieka Uzrazeja. Ponad 60 demokratycznych i republikańskich kongresmenów w połowie grudnia wezwało prezydenta Stanów Zjednoczonych do spotkania z Dalai Lamą, mieszkającym w Indiach duchowym przywódcą Tybetu. Eksperci zauważają, że brak zainteresowania Chin dialogiem z Tybetem skłania wielu obserwatorów do sądzenia, że Pekin czeka na śmierć 86-letniego Dalai Lamy, mając nadzieję, że jego ruch zainicjowany w obronie Tybetu stopniowo zaniknie, jeśli nie będzie miał tak ikonicznego lidera. Niebezpiecznie i ślisko w wielu rejonach Polski. Dodatkowo jazdę utrudnia padający śnieg i śnieg z deszczem. W Łodzi śliskie nawierzchnie powodowały nie tylko gigantyczne korki, ale miały konsekwencje dla zdrowia pieszych i kierowców. Jak informuje rzecznik łódzkiej stacji ratownictwa Adam Stępka, ratownicy wyjeżdżali do złamań, stłuczeń i zwichnięć. Zespoły aż 27 razy wyjechały do urazów i obrażeń ciała. W tym samym czasie interweniowaliśmy w 9 wypadkach drogowych, w tym 3 na terenie samej Łodzi, w których uczestnicy doznali obrażeń ciała. Dlatego też apelujemy do wszystkich o ostrożność. I uwaga, służby apelują, by uważać także rano, bo w wielu miejscach warunki mogą być jeszcze trudne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc na wschodzie, a dokładnie w Suwałkach do minus 12, na zachodzie minus 1. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, możliwe lokalne opady śniegu. Temperatura od minus 5 na wschodzie do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Trójka pod Księżycem i trójkowe konstelacje teatralne, w których wita Państwa serdecznie Patryk Pawlak. Wielkimi krokami zbliżają się do nas święta. W piątek zasiądziemy przy wigilijnych stołach. Ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwa już dziś wprowadzić w świąteczną atmosferę za pomocą teatru. Ten okres i w artystycznym świecie jest, jakby nie było, wyjątkowy. Wielu twórców czerpało bardzo z tradycji Bożego Narodzenia i dzieła ich, jak choćby Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa czy Dziadek do orzechów w interpretacji baletowej Piotra Czajkowskiego, stały się nieodłącznymi elementami w teatrze tego świątecznego czasu. Kolejni twórcy sięgają po te i inne dzieła i zapraszają widownię do swojego magicznego świata, w którym świątecznych cudów nie brakuje. A ja zapraszam Państwa do wspólnej artystycznej podróży. Outside. I got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to beautiful, worry. What's your my hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. But maybe just a half I'll a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might baby, think. Baby, it's bad out there. Say what's in this no drink. No cab to be had out there. I wish I knew your how. Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your mm-hmm. hat, your hair looks swell. I ought to say no, oh, no, mind no, if sir. If I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't baby, stay. Don't hold out. This baby, baby is cold outside. Cold outside. The answer is oh, no. Oh, baby, it's cold outside. No, no. Your welcome how has been lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be oh, suspicious. Gosh, your lips are delicious. And my brother will be there at the waves door. Waves on a tropical shore. My maintenance mind oh, is gosh, vicious. Your lips are so delicious. But maybe just a cigarette oh, more. Never such a blizzard before. I've got to get home. But baby, you'll freeze out there. Say, lend me oh, your oh, up to your knees out there. You've really I'm been great. Touch my but hand. You don't see. How can you no, do no. this thing to me? It's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty in black. If you have pneumonia and but die, I really can't get stay. Over that cold out. Oh, baby, it's cold. Święta to z pewnością czas niezwykły. Pozwalają nam one zatrzymać się, wziąć głębszy oddech oraz dają czas na refleksję. Refleksję nad tym, co tak naprawdę jest najważniejsze. To przestrzeń na znajdowanie odpowiedzi i wsłuchanie się w swoje serce. Mam wrażenie, że coraz częściej nie potrafimy się zatrzymywać. Panujący wokół pęd zagarnia nas ze sobą, a my nawet nie próbujemy tego wszystkiego powstrzymać. Powiedzieć stop. Dlaczego mielibyśmy się wyłamywać z tego ogólnospołecznego biegu? Wszyscy tak robią, a my przecież nie lubimy się odróżniać. Wolimy zatopić się w tłumie. Ale czy zawsze tak to musi wyglądać? Może te nadchodzące święta są kolejną okazją do tego, by przyjrzeć się temu codziennemu spektaklowi, w którym gramy główną rolę. A spektaklem tym nie jest przecież nic innego jak nasze życie. Dostajemy kolejną szansę i tylko od nas zależy, jak ją wykorzystamy. Czy znów będziemy sobie robić listę postanowień z nadzieją, że w przyszłym roku będzie inaczej? Czy może już dziś podejmiemy decyzję, że zmieniamy to, co nas uwiera? Bo po co tak naprawdę mamy czekać, skoro już dziś możemy poczuć się lepiej? Na naszej twarzy może pojawić się uśmiech, którym obdarujemy naszych najbliższych. Myślę, że nie ma na co dłużej czekać. Niektórzy jednak potrzebują jakiegoś silniejszego impulsu. Zwierciadła, w którym mogliby się przejrzeć i zobaczyć swoje życie z dystansu. I w tym niejednokrotnie może pomóc im teatr. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Light up the street. Maybe they'll bring Czy zgodzą się Państwo ze mną, że teatr, spektakle, które możemy oglądać na scenie, mogą stać się dla nas motywacją do zmiany? Mogą dać nam ten impuls do działania, którego właśnie potrzebujemy. Dlatego często porównuję teatr do zwierciadła, do lustra, w którym możemy się przejrzeć i w losach bohaterów dostrzec swoje własne życie, a przynajmniej bardzo podobne. Może w innych okolicznościach, ale jednak. I często to spojrzenie z dystansu staje się pierwszym krokiem do zmiany. Wkraczamy teraz w świąteczny czas. Dokoła słychać klimatyczną muzykę, wszechobecne, nastrojowe światła uśmiechają się do nas ferią barw. Wszystko to wpływa przecież na nasze samopoczucie. Czujemy się radośni i zadowoleni. Ale czy i w naszym otoczeniu nie znajdziemy takich, którzy nerwowo reagują na ten wyjątkowy czas? Ich twarz ma posępny wyraz, a oczy jakby dawno straciły swój blask. To nie zawsze ich wina. Czasem szereg życiowych doświadczeń doprowadził do takiego, a nie innego nastawienia do życia i otaczających ich osób. Zimne wychowanie, strach przed nawiązywaniem kontaktu z drugim człowiekiem doprowadziły do tego, że bardziej takie osoby czują się bezpieczne w samotności. A może nieustanny życiowy pęd był tak intensywny, że nie pozwalał zauważyć, iż wszyscy po drodze odeszli? Może i Państwo znają takie scenariusze z życia. Teatr też przynosi nam takie historie. Ku przestrodze, by co po niektórzy w odpowiednim momencie potrafili się zatrzymać. Jedna z takich opowieści, przywoływana szczególnie w tym świątecznym czasie, towarzyszy już nam od 178 lat. I dla wielu stała się ona właśnie takim zwierciadłem i motywatorem do zmiany. Myślę, że już Państwo domyślają się, o jakie dzieło chodzi. Oczywiście mam na myśli opowieść wigilijną Charlesa Dickensa, o której Państwu już za chwilę opowiem nieco więcej. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Któż z nas nie słyszał o słynnej opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa? Tytule, który w tym świątecznym okresie znajduje się w repertuarze niemalże wszystkich teatrów. Opowieść zwykle skierowana dla młodego odbiorcy wywołuje przecież niejednokrotnie głębokie zainteresowanie widzów dorosłych. I okazuje się, że często to właśnie oni potrzebują z nią zderzenia, bo w prosty sposób przynosi nam ona refleksję na temat tego, co tak naprawdę jest najważniejsze. A ten wyjątkowy, wigilijny czas jest idealnym do tego pretekstem. I mam wrażenie, że to właśnie ta prostota jest siłą tej sztuki. I mimo tego, że funkcjonuje już w literaturze od prawie 200 lat, wciąż jest pozycją niezwykle popularną. Sięgają po nią kolejni twórcy z różnych obszarów sztuki i interpretują ją na swój indywidualny i często zaskakujący sposób, ukazując, że jest ona nadal aktualna, że nie brakuje wokół nas osób, których postępowanie jest łudząco podobne do tego, które ukazywał główny bohater tej historii, Ebenezer Scrooge. Zresztą określenie Scrooge dla Anglików stało się synonimem skąpca i samoluba. Do codziennego obiegu weszły też słowa Scrooge'a: wesołych świąt. Też mi pomysł. Jakie masz prawo być wesołym? Jakie masz do tego podstawy? Taki biedak. Te słowa oczywiście pojawiają się w wypowiedziach w ironicznym ujęciu. Ale nie brakuje również cytatów, które do dziś są drogowskazami odnośnie właściwego postępowania. To wszystko wpływa na to, że bez wahania można określić dzieło Dickensa mianem kultowego. Myślę, drodzy słuchacze, że zabrakłoby nam świątecznego urlopu, aby obejrzeć choćby połowę filmowych adaptacji tej książki. A jak mówiłem wcześniej, nie brakuje przecież i rozmaitych wersji teatralnych. To również świadczy o tym, że opowieść wigilijna nie jest tylko zwykłą świąteczną bajką, lecz istotną historią dotykającą ludzkich losów i ich problemów. Historią niejednokrotnie otwierającą nasze zamknięte oczy i poruszającą zmarznięte serca. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to Charles Dickens skończył pisać swoją opowieść wigilijną w grudniu 1843 roku. Praca nad nią zajęła mu ponad 6 tygodni. Nie wiedział jeszcze, że ten wcale niedługi czas pisania przyniesie mu wkrótce duże uznanie. Nie był on niestety w tamtym czasie w komfortowej sytuacji życiowej. Sytuacja finansowa pozostawiała wiele do życzenia, długi do spłacenia nie pozwalały o sobie zapomnieć, a na świecie miało pojawić się jego kolejne dziecko. Pisał więc swoje dzieło z nadzieją, że przyczyni się ono do poprawy losu całej rodziny. Nie pierwszy już raz zresztą zobowiązany był myśleć o innych członkach rodziny. Już w dzieciństwie zmuszony był porzucić szkołę i podjąć pracę w fabryce pasty do butów. W taki sposób mógł się dołożyć do utrzymania licznej rodziny. Miał wówczas 12 lat. Jego ojciec w tym czasie został uwięziony za długi, a on przejął w jakimś stopniu rolę głowy domu. Te wszystkie osobiste doświadczenia wpływały na to, że interesował się Dickens losem drugiego człowieka, sytuacją najbiedniejszych, a szczególnie bliskie były mu w tym kontekście dzieci. Trzeba wiedzieć, że w tamtym okresie nie brakowało wyzyskiwaczy żerujących na pracy najmłodszych i to w nieludzkich wręcz warunkach. Przekonał się o tym Dickens na własne oczy, gdy odwiedzał kiedyś kornwalijskie kopalnie cyny. Można by powiedzieć, że bieda i wyzysk oraz rosnący w siłę kapitalizm to powszechny obraz ówczesnej Anglii, w której żył Charles Dickens. Autor, którego hipokryzja bogatszych sfer niezmiernie bolała. Jego opowieść ukazuje się akurat w czasach, gdy w całej Anglii wzrastało zainteresowanie dawnymi tradycjami obchodzenia Bożego Narodzenia. Pojawiały się również zupełnie nowe obyczaje, a to już za sprawą pochodzącej z Niemiec królowej Wiktorii. Monarchini ta na przykład przeniosła na grunt angielski i upowszechniła zwyczaj ubierania świątecznego drzewka. W tamtym czasie pojawiają się również pierwsze świąteczne kartki. A co najważniejsze dla naszej dzisiejszej opowieści, 19 grudnia 1843 roku ukazuje się pierwsze wydanie opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa z ilustracjami Johna Leecha, której nakład wyniósł wówczas 6000 egzemplarzy, a został sprzedany zaledwie kilka dni. Niewątpliwie był to wielki sukces autora i wyjątkowy prezent na tamte wiktoriańskie święta. Prawie bezsilny, nadal naiwny, znów budzę się, który to już dzień. W zimowe noce zamarzam sroce, znajomy stan, co rok taki sam. Co ciemność przyniesie, czy fale uniesień, czy spokojny sen, wreszcie koniec łez. Lecz gdy jest mi zimno, wciąż wtulam się w ciebie. Niepewne miejsce moje jest. I mimo, że wciąż błąkam się gdzieś, na zmianę upadam i podnoszę się. Wśród twoich łas, to już tracę sens. To zostań tu ze mną. Zimy nie będzie, nie słyszą to wszędzie. Stopnieją nadzieje, bo tak łatwiej jest. Głucho bez ciebie, chłodno nic nie wiem. Prawdziwy lęk znów dogania mnie. Co ciemność przyniesie, czy fale uniesie, czy spokojny sen, wreszcie koniec łez. Lecz gdy jest mi zimno, wciąż wtulam się w ciebie. Niepewne miejsce moje jest. I mimo, że wciąż błąkam się gdzieś, na zmianę Program Trzeci Polskiego Radia. They said there'd be snow on Christmas. They said there'd be peace on earth. But instead it just keeps on raining. Veil of tears for the virgin birth. I remember on Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, the Christmas tree smell, eyes full of tinsel fun. Christmas, they sold me a silent night, they sold me a fairy story, but I believed in the Israelites, I believed in Father Christmas, I looked to the sky with excited eyes, till I woke with a yawn, the first light of dawn, and saw him through his disguise. Od czasu swojego wydania opowieść wigilijna stała się tradycyjną lekturą okresu świątecznego, a historia skąpliwego Ebenezera Scrooge'a inspiruje nie tylko kolejnych twórców, ale i czytelników następnych pokoleń, dając im niemało refleksji do zastanowienia się nad swoim postępowaniem i relacją do drugiego człowieka. Natomiast duchy przeszłych, obecnych i przyszłych świąt dają przecież istotne wskazówki nie tylko głównemu bohaterowi, ale wszystkim czytelnikom, którzy sięgają po to dzieło. Czytelnikom, jak i odbiorcom, którzy doświadczają tych treści za pośrednictwem teatralnej sceny czy kinowego obrazu. Tak jak powiedziałem wcześniej, niemalże w każdym teatrze można odkrywać to dzieło w tym przedświątecznym czasie. Znajdziemy rozmaite reżyserie i artystyczne wizje, które wciąż, rok po roku ożywiają to dzieło i przywołują dickensowskich bohaterów. Ja chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę na te adaptacje, które szczególnie mogą Państwa zaintrygować. Jedną z nich jest historia Scrooge'a opowiedziana za pomocą piasku. Tak, tak, nie przesłyszeliście się Państwo. Tatiana Galitsyna nie pierwszy już raz sięga po dzieło literackie i uzupełnia aktorską grę swoją niezwykłą, można by powiedzieć, piaskową scenografią, która powstaje na oczach widzów. Ta niezwykła sztuka malowania piaskiem z pewnością potrafi zafascynować odbiorców bez względu na wiek i udowadnia nam, że tę niby znaną historię można opowiedzieć jednak jeszcze inaczej. Tę wersję, jak i poprzednie produkcje, można również zobaczyć w wersji online. Więc może być to kusząca opcja dla naszych słuchaczy będących domatorami. Inna, całkiem ciekawa adaptacja miała również niedawno miejsce w Rybniku. A to za sprawą koprodukcji Teatru Ziemi Rybnickiej i Teatru Lalek Marka Żyły, który jest zarazem reżyserem spektaklu. Jako aktor lalkarz fascynuje się on łączeniem losów aktorów i lalek oraz budowaniem przez nich wspólnego teatralnego świata. To właśnie lalki wprowadzają w jego wizję dużo humoru i całkiem innego spojrzenia. Twórcy wyrażają życzenie, by grać ten spektakl co roku, tak by ci, co zobaczą go teraz, w przyszłości przyprowadzili swoje dzieci, a te swoje. Pozostaje mi tylko życzyć, by te marzenia się spełniły. A tych z Państwa, którzy planują wizytę w Rybniku lub są tam na co dzień, zachęcam do śledzenia tamtejszego teatralnego repertuaru. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing, dear, if you're not here with me. I'll have a blue heartache for certain. And when those blue stop hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. Macie Państwo jakieś swoje ulubione historie świąteczne? Książki, filmy czy spektakle, po które zawsze sięgacie w tym grudniowym czasie? Myślę, że wspólnie możemy uznać, że przytaczana przeze mnie wcześniej opowieść wigilijna należy do takich pozycji. A kolejną, która przychodzi mi do głowy i która wypełnia również świąteczne repertuary, jest historia Dziadka do orzechów. Balet prawie 50 lat młodszy od opowieści Dickensa, również stał się nieodłączną częścią Bożego Narodzenia. Ale balet ze swoją muzyczną warstwą stanowi dopiero część całości. Istotne jest także libretto, które bardzo często powstaje na podstawie jakichś utworów literackich. Macie Państwo jakieś pomysły, kto mógł powołać do życia tego nieodłącznego dziś towarzysza świąt w postaci niepozornego dziadka do orzechów? By znaleźć odpowiedź na to pytanie, potrzebujemy teraz przenieść się do Niemiec, początku XIX wieku. Jednak nie jest to czas, kiedy po raz pierwszy pojawia się samo narzędzie do łupania orzechów. Tak naprawdę nie wiadomo, czemu zgniatacz do orzechów, bo przecież takie jest jego przeznaczenie, został nazwany dziadkiem. Ale bardzo szybko stał się on symbolem świąt i swego rodzaju amuletem, mającym chronić domostwa przed wszelkimi nieszczęściami. W końcu zaczął również inspirować artystów. I tym sposobem dochodzimy do 1816 roku, kiedy to w Berlinie ukazuje się opowieść Dziadek do orzechów i Król myszy autorstwa Ernsta Teodora Amadeusa Hoffmana. To jego uznaje się za literackiego ojca tytułowego Dziadka do orzechów. A historia ta inspirowała i kolejnych. We Francji bowiem utwór ten zaadaptował i przetłumaczył Aleksander Dima, ojciec. To właśnie na tym tłumaczeniu muzyczną wersję tej historii powołał do życia Piotr Ilicz Czajkowski w 1892 roku. Premiera jego baletu miała miejsce w Petersburskim Teatrze Maryjskim. W Polsce balet ten pojawił się prawie 70 lat później, a dokładnie w roku 1958 w Bydgoszczy, w choreografii Rajmunda Sobiesiaka. Z kolei za choreografię rosyjską odpowiadał wówczas Lew Iwanow, ale według ścisłego planu choreograficznego ojca rosyjskiej szkoły baletowej, a był nim Mariusz Petipa. Można powiedzieć, że w jakiś sposób i on przyczynił się do powstania tego popularnego na całym świecie baletu. I nie chodzi tylko o choreografię, ale i libretto, którego był współtwórcą. Piotr Czajkowski, który tak naprawdę zrewolucjonizował sztukę baletową, nie był w pełni zadowolony z efektów swojej pracy. Umierając rok po premierze, nie miał szansy na żywo przekonać się, jak wielkim sukcesem stanie się Dziadek do orzechów. Jak i dwa jego wcześniejsze balety, czyli Jezioro Łabędzie i Śpiąca Królewna. Tytuły te weszły przecież na stałe do baletowego repertuaru scen światowych, i nic nie zapowiada, by zainteresowanie nimi miało osłabnąć. Kolejny ponadczasowy twórca, którego dzieła możemy wciąż odkrywać. It's Christmas. Baby, please come home. Oh, of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those street are blazing and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright. Your Christmas is me white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Behold.